भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य अंतरिक्षस्थ जलों में सोते हुए मेघ को हन के सब प्रजा को पुष्ट करता है, वैसे प्रजा कपट के बीच वर्तमान अधर्मी शत्रु जन को छिन्न भिन्न कर प्रजा को सुखी करे। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। व्यतीत और वर्तमान आप्त धर्मात्मा सज्जनों ने जो धर्मयुक्त काम किए वा करते हैं, उन्हीं का अनुष्ठान और जनों को भी करना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो राजपुरुष सूर्य के समान प्रजाजनों के उपकार करने वा मेघ के समान आनंद देने और उत्तम बल वाले हैं, वे ही शत्रुओं को जीत सकते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जिन संतानों को माता पिता उत्तम शिक्षा और विद्या से प्रमाद रहित कर बढ़ाती हैं, वे सुखों को प्राप्त होकर सब ओर से बढ़ते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजपुरुषों, जैसे सूर्य अपनी किरणों से समुद्र के जल को मेघमंडल को पहुंचा और उसे वर्षा कर प्रजाजनों को सुखी करता है, वैसे आप विद्या से अच्छे प्रकार उन्नत संयुक्त प्रजा कर उसे सुखी करें। जैसे बिजली के श्रवण से सब डरते हैं, वैसे न्यायाचरण के उपदेश से दुष्टाचरण से सब डरें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अंतरिक्ष में बिजली के शब्द मेघ को जतलाते हैं, वैसे राजजन दुष्टाचरणों से दुष्ट जनों को सचेत करावें, अर्थात उनके छल कपटों को जता देवें। अब वैद्य के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्य लोग यदि पुष्ट और वृद्धि देने वाले रोग विनाशक औषधियों के सार को सेवन करते हैं तो पुरुषार्थी होकर ऐश्वर्य को बढ़ा सकते हैं। अब वैद्य विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सत्य विज्ञान युक्त बुद्धि से औषधि विद्या को जान इन औषधियों का सेवन कर पुरुषार्थ बढ़ा लक्ष्मी का संचय करें। भावार्थ जो मनुष्य परस्पर की वृद्धि करते हैं वे सब ओर से बढ़ते हैं, किसी को अच्छी कामना नहीं छोड़नी चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मित्र हो विद्या और विनय को प्राप्त होकर सत्य की कामना करते हैं वे सबको सुख दे सकते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य जिन विद्वान जनों में निवास करते और ऐश्वर्य को प्राप्त होकर तृप्त होते हुए औरों को तृप्त करते हैं, उनमें वे सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं। भावार्थ वे ही सुख को प्राप्त होते हैं जो धार्मिक विद्वान सत्पुरुषों से सुंदर शिक्षित और रक्षित हों। भावार्थ जो मनुष्य प्रबल बुद्धिजनों के साथ अच्छे प्रकार कार्यों का प्रयोग करता है तो शत्रुओं को कंपाते और बड़ी बड़ी औषधियों के रस को पीते हुए अच्छे सिखाए हुए घोड़ों से युक्त रथ से जैसे वैसे शीघ्र सुखों को प्राप्त होते हैं। अब सेनापति के गुणों को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे सूर्य अंधकार को वैसे अन्याय को निवृत्त कर सज्जनों के हृदयों में सुख की प्राप्ति करा निरंतर बल बढ़ावे। भावार्थ जो मनुष्य किए हुए को जानने वाले विद्वानों को सेनापति का अधिकार कर श्रेष्ठ पुरुषों के साथ कर्तव्य और अकर्तव्य कामों को अच्छे प्रकार निश्चय कर प्रजा सुख की सिद्धि करें, वे सब सुखों को प्राप्त होवें। अब सूर्य के दृष्टांत से राजधर्म को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजजन जैसे सूर्य असंख्यात लोकों और उनके बीच रहने वाले पदार्थों को व्यवस्था करता है वा पवन की प्रेरणा दी हुई बिजली मेघ को वर्षाती है, वैसे आचरण करते हैं वे सब कल्याण को प्राप्त होवें। फिर उसी विद्वान के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जो सबको विद्या देने और सत्योपदेश करने वाले के लिए बहुत श्रेष्ठ दक्षिणा देते हैं वे विद्वान होकर शूरवीर होते हैं। इस सूक्त में राजधर्म विद्वान और सेनापति के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह दूसरे मंडल में 11वां सूक्त प्रथम अनुवाक और 6ठा वर्ग समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 12वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र से सूर्य के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ, जिस ईश्वर ने सबका प्रकाश करने और सबका धारण करने वाला, अपने प्रकाश से युक्त आकर्षण शक्ति युक्त लोकों की व्यवस्था करने वाला सूर्य लोक बनाया है, वह ईश्वर सूर्य का भी सूर्य है, यह जानना चाहिए। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो ईश्वर बिजली वा सूर्य को न रचे तो चलते हुए बड़े बड़े भूगोलों को कौन धारण करे, कौन मेघ को वर्षावे और कौन अंतरिक्ष को अपने प्रकाश से पूरित करे। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो सूर्य लोक मेघ को वर्षा कर समुद्र को भरता है, वह सब भूगोलों को अपने प्रति खींचता है, अपनी किरणों से मेघ और समीपस्थ पाषाण के बीच उष्मा को उत्पन्न करता है, वह अग्नि रूप है, यह जानना चाहिए। अब ईश्वर के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जो ईश्वर कारण से विविध प्रकार के लोकों और पदार्थों को रचता है और जो सब कर्मों को लक्ष्य सा रखता है, वह सबको उपासना करने योग्य है। भावार्थ, जो आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव युक्त परमेश्वर है, उसको कोई वह कहाँ है ऐसा कहते हैं, कोई उसको भयंकर, कोई शांत और कोई यह नहीं है ऐसा बहुत प्रकार से कहते हैं। वह सबका आधारभूत हुआ सत्य धर्म और जीवन के उपायों का वेद के द्वारा उपदेश करता है, वह सबको उपासना करने योग्य है। भावार्थ, हे मनुष्यों, उसी परमेश्वर की उपासना तुम करो कि जो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता तथा सकल विद्या युक्त वेद का उत्तम ज्ञान कराने वाला है। अब बिजली रूप अग्नि के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, यदि आप लोग वेगादि अनेक गुणयुक्त सर्वमूर्तिमान पदार्थों के आधारभूत शीघ्रगामी विमान आदि यान और वर्षा निमित्त बिजली रूप अग्नि को जानें, तब तो कौन कौन उत्तम कार्य सिद्ध न कर सकें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जैसे दो सेना सम्मुख खड़ी होकर युद्ध करती हैं, वैसे प्रकाश और अप्रकाश वर्तमान हैं। अब ईश्वर और बिजली के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है, जो परमेश्वर की उपासना नहीं करते, बिजली की विद्या को नहीं जानते, वे विजयशील नहीं होते। जो यह विश्व और जो सब पदार्थों का रूप मात्र है, वह परमेश्वर और बिजली का विज्ञान कराने वाला है। अब ईश्वर के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो परमेश्वर दुष्टाचारियों को न ताड़ना दे, धार्मिकों का सत्कार न करे और डाकुओं को न मारे, तो न्याय व्यवस्था नष्ट हो जाए। भावार्थ, जो 40 वर्ष पर्यंत वर्षा न हो तो कौन प्राण धर सके, जो सूर्य जल को खींच न धारण करे और न वर्षावे, तो कौन बल पाने को योग्य हो। भावार्थ, जिसमें रक्तादि वर्ण युक्त 7 प्रकार के किरण विद्यमान हैं, वही सूर्यलोक वर्षा द्वारा नदी और नदों को अच्छी प्रकार परिपूर्ण करता है और फिर ऊपर को जल खींच के धारण करता फिर वर्षाता है। ऐसे ही ईश्वर के आज्ञा रूप नियम से यह संसार चक्र वर्तमान है। फिर सूर्य विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिसके आकर्षण से प्रकाश और क्षिति नमे हुए वर्तमान हैं, मेघ भ्रम रहे हैं, हाथों के समान जो रस को ऊर्ध्व पहुंचाता है, उसका यथावत अच्छे प्रकार प्रयोग करो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिस परमात्मा ने वेदोपदेश द्वारा मनुष्यों की उन्नति की वा जिससे धर्मात्मा जन पलते वा जिससे दुष्टाचरण करने वाले ताड़ना पाते वा जिसका यह सब जगत ऐश्वर्य रूप है, उसका ध्यान अपने अपने आत्माओं में निरंतर करो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो परमेश्वर मूर्ख अधर्मियों से जाना नहीं जा सकता और वह सब जगत का यथा तथ्य रचने वाला वा विनाश करने वाला विज्ञान स्वरूप अविनाशी है, उसकी प्रशंसा और उपासना करो। इस सूक्त में सूर्य ईश्वर और बिजली के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगत समझनी चाहिए। यह 12वां सूक्त और 9वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 13 ऋचा वाले सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश करते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को वसंतादि ऋतुओं की उत्पन्न करने वाली बिजली जाननी चाहिए। जिस बिजली के प्रभाव से अमृत के समान मेघ जल वर्षाते हैं, जिससे सब प्रजा बढ़ती है, वह जाननी चाहिए।